Kitapçı yazar Adem Şener Hoca Efendi'yi selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala Hazretleri şu güzel birlikteliğimizi, şu güzel gecemizi sürekli yapmaya hem bizleri hem de bütün ülkemizi muvaffak eylesin. Gerçekten hocamız bu kadar yorgunluğun arasında, bu kadar uğraşının arasında özellikle Sakarya'mıza zaman ayırdılar. Kendilerine sürekli dua ediyoruz. Sakaryalılar olarak gerek Medrese-i Yusufiye'de, gerek öncesinde, gerek sonrasında Sakarya halkı, Sakarya cemaati, Sakarya inananları hep dua ettiler. İşte bu duanın mahsulünü, bu duanın semeresini bu akşam hep beraber alacağız. Hepinizi Rabbime emanet ediyor. Rabbim yar ve yardımcılarınız olsun. Saygıdeğer hocamıza bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam, siz Medrese-i Yusufiye'de yalnızlığın imtihanını yaşarken bizler size atılan iftiralara, size isnat edilen yalan yanlış haberlere aldırış etmedik. Kalbi kırık, gönlü buruk, gözümüzde yaş, dilimizde dualarla muşlu köşelerde Rabbimizden hep sizin beraatinizi istedik hocam. Bizler dün olduğu gibi işte bugün de sizin yanınızdayız. Mücadelesini verdiğiniz Ehl-i Sünnet davasında hep sizinle beraber olacağız. Ve şimdi de Cübbeli Ahmet ismiyle müsemma Ahmet Mahmut Ünlü hocamızı İslam Kardeşliği Konferansı'nın sunumlarını yapmak üzere salavatlar eşliğinde kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina. Ya olurlar baştan ki olurlar. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi. Allahum salli ala seyyidina. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Otursunlar. Göze batmamak için. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnne fî khalqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfi l-leyli ven nehâri l-âyâti l-ulil elbâb. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ân-l-azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel-hayyel-kayyûm. Hassantukum بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Gecemizi mübarek eylesin. Adımlarınızı hac, umre sevapları ihsan eylesin. Buradan dağılmadan affeylesin, mağfiret eylesin. Allah-u Teala kendi yolundaki kardeşliğimizi takviye eylesin, teyit eylesin. Rızası uğrundaki kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, ihvanlığımızı mübarek eylesin, hayırlı eylesin, daim eylesin. Cennette buluşana kadar daim eylesin. Amin. Bu cemaatlere katılmak, bu sohbetlere gelmek hem de kardeşliğin gereği, hem de birbirini Allah için sevmenin alameti ve delaletidir. Rabbimiz bizi kardeş etti. İnnemel mü'minûne ihvetün. Ancak inananlar kardeştir. Bir manası da inananlar ancak kardeştir. Başka bir şey olamazlar. Düşman olamazlar. Birbirinden nefret edemezler. Birbirine kin tutamazlar. Birbirine karşı düşmanları körükleyemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tebâgazû. Birbirinize kızmayın. Birbirinize buğz etmeyin. İnsan bir anlık kızar ama geçer. Bunu uzatmayın, bunu sürdürmeyin. Ve la tedâberû. Birbirinize sırt dönmeyin. Arka çevirmeyin. Ve la tehâsedû. Birbirinizi kıskanmayın. Çekememezlik etmeyin. Nerede? Beceremiyoruz. Becereceğiz inşallah. Ve kunu ibadallah ihvana. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Allah bizi Celle Celaluhu kardeş etti. Biz de bu kardeşliği devam ettirelim. Şimdi buraya geldiniz. Kapılar dolu, dışarılar dolu. İnşallah onlar da dinliyorlar. Öyle duyduğum için sevindim, yoksa dışarıda dinleyemeyenlerden üzülüyorum. Geçen akşam Sultan Çiftliği'ne gittik. 3000 kişilik yer, 10.000 kişi gelmiş. Bu sefer çoğu geri döndü, ses de olmayınca üzüldüm. Ama şimdi ses olursa dışarıda tabii insanlar dinleyebilirler. Fakat her şeyin bir kuralı var, her yerde de aynı şey geçmez tabii, ne yapsınlar? Bu cemaatleri artırmak, Allah için bir araya gelmek, kadınlar erkekler önceden telefonlaşmak, mesajlaşmak, şu akşam şurada sohbet var, ayet var, hadis var, İçtima var, gidelim demek, Allah yolunda kardeş olduğumuza birbiri şahit etmek demektir. Şimdi burada geldiğiniz arkadaşlarınız sizi ne tanıdı? Müslüman olarak, mümin olarak, müvahhid olarak, cemaat ehli, zikir ehli, sünnet ehli olarak tanıyor. Siz beni öyle biliyorsunuz, ben size öyle şahitlik ediyorum. Allah ahirette de şahitlik nasip eylesin. Hakkımızda birbirimiz hakkında hayırlı şahit ve hayırlı şefaatçi eylesin. Amin. Şikayetçi olmaktan, birbirimizden davacı olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bir hadis-i şerif ne buyuruyor? Kardeşim, şey çekmeleri, bu zaten çekiliyor. İnternetlere atılacak. Herkes çekmeye kalkmasın. Yani birbirinin önünü kapatmayın. Bak, ey Allah'ın kulları, kardeş olun diyor. Daha hadis içinde okuyoruz, siz kavga ediyorsunuz. Mübarek adamlar. Yani kızmayın, sinirlenmeyin. Bu sinirlenmek işi adamı sıkıntıya sokar. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La tegzab belekel cenne. Kızma, gazaplanma, sinirlenme, öfkelenme. Söz veriyorum, sana cennet var. Bu öfke adamı cennetten çıkarır ya. Sinirlenmeyin, sakin olun. Bu adam azanın ağası kim idi? Hacı Bilal idi rahmetli. Ondan size bir şey anlatayım. Mübarek adam, Mekke'deyiz. Hac zamanı, izdiham, o tavafa yakın bir yerlerde mi kılmış? Ne yapmış? İmamı da polisler geçiriyor. Namazdan sonra Kabe'nin imamını. Biliyorsunuz evvelce de olaylar oldu 80'lerde Kabe baskını ya, ondan sonra tabi polis başında da bekliyor imamın. Namaza da uymuyor çünkü öldürdüler imamları, cemaatleri o zaman. Kalabalık, zaten izdiham, polis de yol açıyor. Hacı Bilal de rahmetli dedi ki, Demiş ki yani, sonra bize anlatıyor. Şu imama demiş, bir yaklaşayım da şuna bir vasiyet isteyeyim, tavsiye yani. Bir hadis. Neyse gitmiş, yanaşmış. Bir de iri yarı da şey, kuvvetli adam, polisleri de falan, herkesi açarak imamın yanına kadar, hangi imamsa, oranda her vakit değişen imamı var. Gelmiş imama, demiş evsini. Hacı Bülent Arapça da bilir. Demiş bana vasiyet et. İmam da durmuş. Demiş ona ki, la tagzab melekel cennet. Gazaplanma, cennet senin demiş. Bu sefer geldi bize, Efendi Hazretleri falan oturuyoruz. Yahu dedi, bu imam evliyaymış dedi ya. Efendi dedi, niye dedi. Ya nereden bildi benim öfkeli adam olduğumu dedi. Hemen bana bu hadisi okudu. Yahu dedi, seni bilmeye ne lüzum var, milleti kıra kıra geçiriyorsun zaten. Yanaşana kadar kaç kişi ittin itekledin, imam da anlamıştır dedi. Halbuki imam nereden evliya olacak? Bunlar Vehhabi'nin biri ya. Vehhabi'den evliya mı olur? Ama ne derler? Bazen çok zeki olursa evliya olmak da lüzum yok. Adam zekasını kullansa öbürü de onu evliya zanneder. Ha? Hakiki evliya olursa o başka. Bunlar başımızın tacı. Öfkelenme, sana cennet var. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Şimdi فَاصْلُحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Müminler ancak kardeştir. Ne yapın? Kardeşlerinizin arasını düzeltin. İşte bak, şimdi ufacık yerde biri birinin ayağına basar, efendim biri birinin sırtına düşer, biri birinin önünü tıkar. Hep bunlar öfkeyi gerektiren şeyler. Ama Müslüman ne olacak? Sabırlı olacak, rıza üzere olacak. O Endonezyalılar, Malezyalıları görmüyor musunuz? Damarları alınmış gibiler ya. Hiç sinir yok adamlar. Mekke'de, Medine'de, o izdihamda böyle geçecekleri zaman bile izdihamın içinden adamın sırtını sıvazlar böyle önceden. Ondan sonra ona biraz omzunu açtırır, öyle yavaşça geçer, bir daha döner, bir daha özür diler falan. Ne güzel adamlar var. Bazıları da efendim dümdüz adamın omzuna basa basa geçiyor. Bazısı da, o da olabilir. O zaman da sabretmek lazım. Biri vurdu sırtına, birden geçti gitti. Ne yapmak lazım? O da kalkar ayağa bir yumruk. Olmaz ki ya. Olmaz. Bura kardeşlik mahallidir. Allah için birleşme yeridir. Zikir meclisidir, ilim meclisidir. Ekfirû minel ihvâni fiddîn. Din uğrunda, din yolunda, ilim meclislerinde, sohbet meclislerinde, ayet ve hadis okunan şu mübarek yerlerde, şu anda burada ne okunuyorsa, ne konuşuluyorsa, bu meclis o meclistir. Spor yaparsan spor meclisi olur. Şarkı çalarsan şarkı meclisi olur. Değil mi? Ama ayet hadis okursan ne olur? Zikir meclisi olur, ilim meclisi olur. Şu anda bu vasfı haizdir. Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Ne demek? İşte siz çoğaltmışsınız maşallah. Adapazarı dolmuş taşmış. Evvelce de Adapazarı'nın cemaati bol. Allah sayınızı artırsın. Nazardan muhafaza etsin. Ama hepsi de Adapazarı değil ha. Düzce'de var, İzmit'te var, Zonguldak var, Karabük var, Ankara var. Onları da hesaba katalım. Uzaktan gelenlerin de ecri fazla olur. Diyarakum, tükteba, fearukum. Beni Seleme kabilesi dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerimiz mescide çok uzak, bir vakit namaza geliyoruz, tabi yaya dönüyoruz, bir daha öbür vakit geliyoruz, yani biz de zorlanıyoruz, müsaade ederseniz mescide yakın biz de yerleşelim, evlerimizi buraya taşıyalım. Buyurdu ki siz yerinizden ayrılmayın. Çünkü bu yolda gelirken attığınız adımlarınız yazılıyor. Siz fazla kazanıyorsunuz. E şimdi yaya gelmiyorsun ama araban tekerleği dönüyor. Her dönmesi bir adımdır. Mevla senin ecrini zayi edecek değildir. Hepsi yazılıyor. Ve nektubu ma qaddemu afarum. Biz onların yaptıklarını, amellerini, ibadetlerini, namazlarını, zikirlerini, eserlerini, yani adımlarını, izlerini, hepsini yazıyoruz. Rabbim zayi etmez. Zerre kadar zayi etmez. İnnallâh la yudî'u ecrel mühsinîn. İyi amel işleyenin ecrini Allahu Teala boş çıkarmaz. Hep kazanıyorsunuz. 30 sene belki var. Benim ilk gelmem daha da fazladır. Yani 35 seneyi de geçti. Atabazan'a sohbete. 12 yaşımda geldim. Orhan Camii'ne. Orhan Camii'ne getirdiler beni. Ben o zaman tüyüm de çıkmamıştı. İsmail Ağa'dan gelen hocalarımızla geldik. Dediler sen vaaz edeceksin. Ben de bir şeyler biliyorum ama işte ne o 12 yaşında olduğu kadar. İkindiden sonra mıydı? Neyse hatırlamıyorum. Bir sohbet oldu. Ondan sonra her yere yayılmış o. Bütün köylere kadar böyle bir çocuk geldi burada vaaz etti diye. Sonra bir daha bir teravihe geldim. Teravih namazına vaaz ettik. Yine Orhan Camisi'nde Hacı Bilal Efendi rahmetli de getirdi. Amma ve lakin ondan sonra 20 sene kadar bil fiil devam ettik. Para istemedik, pul istemedik. Allah rızası için geldik gittik. Siz de geldiniz gittiniz. Kadınlar erkeklerden fazla. Allah nazardan muhafaza eylesin. Çok. Ondan sonra 28 Şubat patladı. O arada tabii mecburen ara verildi. O zaman da bizi hapse attılar. 2000'de bir hapse attılar. 2002'de bir daha yatarımız kaldı. Bir daha hapse attılar. Efendim, bu sohbetlerin bir bedeli olmak üzere bize zulümler yaptılar. Sonra geldik. 3-4 sene var herhalde. Yine bir salonda sohbet yaptık bu Adabazan'da. En az 3 vardır, belki de 4 de vardır. Orada da reddiyeleri başlattık. Yine Adabazan'dan başladık. Ondan sonra birkaç senede devam ettik. Nereden baksan 4 senedir, fazlası da var. Bu reddiyelerin mahiyeti nedir? Ehli sünnet dışı fırkalara, şirk ehline, bid'at ehline cevaplar verdik. Senelerce verdik. Gençler bunu takip ettiler, izlediler. Yaşlılar da dinlediler ama gençler aldı yürüdüler. İnternetlerde, Facebook'larda, Twitter'larda her yerde yaydılar. Allah onlardan razı olsun. Bu derdimiz neydi? Derdimiz şahsi bir menfaat değil. Vekil olmak değil, kefil olmak değil. Seçim kazanmak değil. Ben bir şey anlamam. Ama derdimiz şuydu ki din-i mübin İslam'ı bozmak isteyenler çıktı. Bunların içinde bazı hocalar da çıktı. Efendim, Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler çıktı. Efendim, kaderi inkar edenler çıktı. Allah muhafaza eylesin. İtikadı bozanlar, efendim, Şia'ya yakın olanlar, Şia mezhebine iltihak edip biz de ehli sünnetiz diye Müslümanları kandıranlar çıktı. Sahabeye sövenler çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret eden yayınlar çıktı, adamlar çıktı. Biz bunların hepsine tek tek tek isimleriyle bütün mesele burada. Ne dediler? Hoca efendi konuş ama isim verme. İsim vermeyince de adrese gitmiyor. Mektup ortada kalıyor. Madem kimse isim vermiyor ben de isim vereceğim dedim. Birçok isimler vererek bu reddiyelere devam ettik. Şimdi kardeşimiz bizi çağırırken ne diye söylüyor? Ehl-i sünnet reddiyeleriyle işte öne çıkan diyor. Biz de ehl-i sünnet yolundayız diyor. Seninle beraberiz diyor. Allah hepinizden razı olsun. Ben sizin birliğinizi, beraberliğinizi görüyorum. Ama imtihandır. Bu sefer tabii planlar, pusular, yalanlar, dolanlar, iftiralar. Ne alakası var yani? Benim ne işim var insan ticaretiyle ya? İnsan ticareti haram ya. Kimi satacaksın, kimi alacaksın? Mahkemelerde söyledim. Men ba'a hurran feleyse minna. Bir hürrü satan bizden değildir diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizim işimiz midir? Ne alakası var? Ama işte gel anlayabilirsen anla. Sen anlarsan bana da anlat. Ben anlayamadım bir şey. Böyle bir işler çıkarttılar. Siz bunlara inanmadınız. İnanmadığınızı da biliyorum. Zaten buraya gelmeniz de gelişiniz de inanmadığınızın göstergesidir. Böyle suçlar isnat edilen bir adamın bunları yaptığına, bunun bir tanesini bile yaptığına inansanız suratına tükürmek lazımdır. Ama siz sohbetini dinlemeye geldiniz. Çünkü inanılacak işler değil. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi astarı yok. Astarı yok. Yani içinde bir mana yok. Boş işler. Ama mesele nedir? Yorgan gitti, kavga bitti. Anladın? Kapıda hırsızlar kavgaya tutuşmuş. Nasreddin Hoca da hava soğuk. Şunları ayırayım, ne bağırıyorlar, bizi de rahatsız ettiler, uyandırıyorlar diye. Meğer hırsızlar hocanın yorganını kapacak. Hoca da yorgana morgana sarılmış soğuktan, öyle gelmiş. Onları ayırayım derken yorganı almışlar, git kaçmışlar. O da bakmış, Allah Allah, yorgan gitti, kavga bitti demiş. Yani ben susayım, ben susarsam, konuşmazsam kavga yok. Ama hakkı söylemeden duramayız. Doğruları söyleyeceğiz. Kaça patlarsa patlasın. Bu hususta gevşeklik etmemeliyiz. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza edeceğiz inşallah. Bu itikattan bizi saptırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ama sade ben değilim. Diğer hoca efendiler de bu işte müşterektirler. Allah hepsine yardım etsin, selamet versin. Geçen bizim evdeyiz. Geçmiş olsuna çok geldiler. Hala da gelmek istiyorlar da artık tabii müsait değiliz. İşlerimiz yoğunlaştı. O zaman birkaç ay böyle gelen giden. Efendim, Abdülmetin Hoca Efendi. O vakit şey de vardı. Adem Hoca da vardı zannedersem. Oturuyoruz orada. Bir telefon geldi. Hoca Efendi ne var? Bir kanalda bir hoca çıkmış. İşte Mehmet Okuyan. Kabir azabını inkar ediyor. Onu inkar, bunu inkar. Ya kabir azabını zaten inkar ettiğine ben ta Samsun'a gittim. Ona reddiye yaptım. Samsun'da böyle salon doldu. Dedim ki ben Samsun'a yerleşeceğim. Dediler niye dedim. Zaten Samsunluyum bir ana tarafım ama dedim burada kabir azabı yokmuş. Dediler kim demiş ya dedim. Sizin hocanız demiş ilahiyattan falan. Orada ona bir cevaplar verdim zaten evvelce. Şimdi tabii tambura nameler ilave etmiş. İşte efendim kader mi madem bir şeyler. Şimdi beni tam da çıkmışım bütün televizyonlar arıyor. Bize gel. Benim mahkemem devam ediyor. Daha beraat almadım. 26'sında yine mahkeme var. Allah hayra çıkarsın. Amin. Siz de zannediyorsunuz dışarı çıktım da beraat aldım. Beraat verirler mi öyle? Dur bakalım da. Dikkat. Bu sefer yahu dedim mübarek bana bunları niye anlatıyorsun? Ben böyle birisi çıkıp ayetleri, hadisleri inkar ettiği zaman millet de onu dinliyor da birisi sapıtır diye içim eriyor ya. Dayanamıyorum ya. Bu sefer öyle yapıyorlar. Arkadan telefon ediyorlar. Hoca efendi ne var? Bu böyle dedi ama sen de gel bunlara cevap ver. Onların derdi reyting. Telegole bile çağırıyorlar beni ya. Gel diyor bizden bir maç seyret diyor. 5 dakika diyor derbiyi seyret diyor. 30 milyon bize kitlensin. 30 milyon sana kitlensin de bana da azap kitlensin. Ben ne yapayım ne kitlensin bana? 5 dakika derbiyi seyredeceğim. Ya bir dakika seyretmedim hayatımda ya. Bana ne ya? Ama işte adamlar kapıdan şey ettik paçadan girdiler evin her tarafından. Tabii telegolü de vaaza çevirdik o da ayrı dava. Telefonla şeydi bize. Şimdi onları konuşturuyorlar beni de kışkırtıyorlar. Gel sen de cevap ver. Ona uğraşıyorlar. Bu sefer birkaç da telefon geldi. Bir de üzülüyorum. Çıkmak istiyorum. Cevap vereyim işte. Kabir azabı var, şu var, bu var, hadisler var. O arada bazıları da diyorlar bana Hoca Efendi hapisten yeni çıktın. Dur da gaza gelme. Tahrip olma. Şudur budur. Abdülmetin Hoca da orada oturuyor. O da dedi ki ya Hoca Efendi ne var? Sen dedi tahrik etmek istiyorlar. Dedim Hoca Efendi dedim. Niye hep ben tahrik oluyorum? Biraz da sen tahrik olsana ya. O da uyanık çok. Dedim benim dedi şekerim yok dedi senin şekerin var dedi şekerin çıktı mı dedi televizyona çıkıyorsun dedi veriyorsun veriştiriyorsun dedi. Ondan sonra da gel içeri ya hoca efendi dedim benim de şekerim var ama dedim yaşım 50'ye geldi her tarafım tıkandı hastayım dedim bundan sonra da aklım var diyeceğim dedi anladım şekerim var ama aklım da var da şimdi her adama cevap verelim diye biz nasıl uğraşacağız Gençler, size iş düşüyor. Ben Ehl-i Sünnet'in bütün meselelerine temas ettim. Hepsine tek tek cevap verdim. Yüzlerce saat konuştum. Bunların hepsi internetlerde var. Gençlere iş düşüyor. Ne oldu? Adam kabir azabını inkar etti. Benim ispat eden sohbetim var. Oradan alırsınız, atarsınız cevap verilecek yerlere. Böylece hizmeti yürütün. Ben hepsiyle tek başına baş edemem. 40 kızıl başa ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Bu baş olmaz. Mantar gibi bitti bunlar yani. Ondan sonra diyorlar senin yokluğunda bunlar çıktı. Sen yine gel de bunlara cevap ver. E vereceğiz inşallah. Bakalım biraz mahkeme süreçlerimize bekleyelim hayırlısıyla. Bizim derdimiz dindir. Bizim derdimiz kendimizi öne çıkarmak değildir. Siyaset değildir. Riyaset değildir. Baş olmak değildir. Biz Efendi Hazretlerimizden böyle gördük, böyle duyduk. Şu dini mübini İslam hakim olsun, benim yerim kapının dışında olsun derdi. Şu dini mübini İslam'ı parlatalım, ben tuvalet temizlemeye razıyım derdi. Koltuk sandalye onların olsun derdi. Bizim şeyhimiz böyle bir insan. Bizim ne işimiz var koltukla sandalyeyle? Kimse bizden korkmasın. Rahatsız da olmasın. Bizim işimiz dindir. Ama din işinde yanlış bir şey olsa buna cevap veririz. Ama hakaret etmeyiz. Hakaret yok. Ama onlar bize hakaret ediyor mu? Ediyor. Yaşar Nuri dirilmeyi inkar ediyor. Ben ona hapisten yetiştim cevap verdim ya. Hapisten mektupla cevap verdim. Ertesi hafta lafı çevirdi. Ya. Ertesi hafta lafı çevirdi. Ya tabi bir beden de lazım diyor azap olduğuna göre. Çünkü ben öyle ayetler buldum ki derilerini pişiriyoruz. Nefzet cülüdüm. Beddellam cülüde gayra. Yeni deri vereceğiz diyor. Ruhun derisi olur mu? Olmaz. E demek ki cehennemde yanan nedir? Bedendir. Deriden bahsediyor. Parmak ucundan bahsediyor dirilirken. E bunların ruhla ne alakası var? Bedenle beraber ruh birlikte olacak. E bunu deyince baktım çıktı. Bu sefer de diyor ki bir şey lazım, bir beden lazım tabi diyor. Geçen hafta inkar ettin. Kabirde çürümüş dedin. Bu sefer yine peşine bir yanlış. Diyor ki amma diyor o kabirden çıkmayacak. Allah orada yeni bir beden verecek. Ne alakası var? Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Kabirden çıkın. Minha tukracun. Topraktan çıkacaksın diyor. Topraktan ya, yattığın yerden. Ya bunlar hafız olmuşlar, hoca olmuşlar. Amma ve lakin. Ben ona bir şey reddiye yapıyorum. Adam bana cevap veriyor. 45 seneyle yargılanan adamın ne biçim isnatlar ve üzerinde ithamlar var, isnatlar var. Bu adamın bunları konuşmaya ne hakkı var? Bak şimdi. Hemen getiriyor konuyu oraya. Yahu sen bana ayet hadis okusa da ben sana ayet hadis okuyorum. Öbür Haydarbaş hepten Şiiliğe meyletmiş. Hazreti Ömer'in aleyhine kitaplar yazmış. Neler yazmış? Ben bunları geldiler anlattılar inanmadım. Sonra baktım Rıza Zelyut'un bir yazısını okudum hapiste. Baktım diyor ki Ömer diyor Fatma'nın evini basmış, kapısını kırmış, çocuğunu düşürmüş. Ya Hazreti Ömer böyle bir şey nerede yapacak ya peygamberin kızına haşa. Kaynak veriyor, kaynak Haydarbaş'ın şu kitabı. Cilt sayfayı da vermiş yani. Ya bu sefer baktım dayanamadım ya bu ne oluyor ya Hazreti Ömer'e böyle saldırmak ya. Radıyallahu anh. Bu sefer ona bir cevap verdim. Ben o kadar cevap verdim. Sahabe hakkı kaç tane hapisten ayet hadis yazdım ya. Kafamda kaldığı kadarıyla. Dolu da hadis yazdım. O mektupları kitap yapacağım şimdi inşallah. Ne ilimler yazdım. Kalkmış oradan konuşuyor. Ya diyor 45 seneyle yargılanan adam Allah'a ağzına amma ne hakkı var? Allah Allah. Allah'a ağzına ammak senin tek elinde mi ya? Yani yaptığı yanlışı savunamıyor. Delil getiremiyor, ilmi konuşamıyor. Bu sefer bel altı, yok 45 sene, yok 55 sene. Ne olacak? Ne alakası var? Ali Haydar Efendi Hazretleri senelerce hapis yattı. Tahirül Mevleviler, İskilipli Altıf Efendiler, idamla yargılandılar, idam olanlar da oldu. Bunlar mesele değil ki, bunlar mühim değil ki. Mühim olan senin itikadın ne? Sen neye inanıyorsun, nasıl inanıyorsun? Şimdi diyeceğimiz o ki Biz Allah için konuştuk, hakaret etmedik. Kimsenin şahsına hakaret etmedik. Bak o Aziz Bayındır çıkıyor. İkide bir çıkar. Sonunda bir kaset şeyi çıktı. İnternette. Hani diyorlar ya birinin kaseti çıktı. Ne demek kaseti çıktı? Adam çıplak karıyla mesela zina ederken kaseti çıktı. O Allah'la kendi arasında. Sen onu çektiğin için çeken o yapandan daha beter günahkardır. Onu internete koyan daha beter günahkardır. O adam bir zinadan, sen teşhirden, sen yandın ahirette ebedi. Adam zina yapsa da haram olduğuna inansa kafir olmaz ki ehli sünnete göre. Şimdi Aziz Bayındır'ın kaseti çıktı. Nasıl kaset çıktı? Ben belaltı kasetlerden bahsetmem. Ne kaseti çıktı? Sesi. Ne diyor? Gencin biri telefon etmiş. Herhalde onu tufaya düşürmek için yapmış. Uyanıkmış o çocuk. Görsem onun elini öpeceğim. Hocam diyor, ne var? Ben bekarım diyor. Şimdi evleneceğim ama hangi kızla evleneceğim? Allah bunu bilir mi diyor? Allah gaybı bilmez evladım diyor. Ne bilsin Allah senin kimle evleneceğini diyor. O zaman zorlamış olur diyor. Allah Allah. Hadi diyorlar evliya bilmez diyorlardı. Biz Allah'ın bildirmesiyle bilir diyorduk. Sonra peygamberler de bilmez gaybı diyorlardı. Halbuki biz Allah illa menirtefâ min rasûl. Rasûllerime bildiririm diyordu Cin suresinde. Biz onunla tartıştık bunu yüz yüze. Şimdi herifler işi ne kadar ilerlettiler, Allah da gaybı bilmez diyor. Halbuki la ya'lemu gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilmez ya. Allah bilmez ne demek ya? Bak adamın sesi internetlerde dinleyin. Biz bu adamlara reddiye yapıyorduk kardeşim. Seni kafir edecekler. Ramazan günü milletin orucunu bir saat ileri yedirttirdiler. Neleri? Tabii siz yemediniz inşallah da. Siz uyanıksınız. Ama bazı saflara yedirtirler. İmsağı bir saat ileri almak. Efendim, Allah gaybı bilmez diyen adamın fetvasıyla amel edilir mi? Biz bunlara cevap verdik. Şimdi yeni yeni şeyler çıkıyor. Vereceğiz, veririz inşallah. Ama derdimiz nedir? Biz öne çıkalım. Bizi tanısınlar. Meşhur olalım. Felanca aşağı insin, onun itibarı bozulur. Haşa! Hiçbir insanın itibarıyla, şahsiyetiyle oynamak caiz değildir. Hiç kimsenin kaşı şöyle, gözü böyle, efendim ona hakaret etmek caiz değildir. Anladın? Yaparsan da ne yapmak lazım? Özür dileyip helallik almak lazım. Bana dediler, Adnan Hoca'dan sen özür dilemişsin, ondan sonra şöyledir böyledir. Ben Adnan Hoca'dan görüşlerimden dolayı reddiyeler yaptım, ondan özür dilemedim, reddiyelerim duruyor aynı. Neden özür diledim? Biraz fiziğiyle alakalı, vücuduyla alakalı konuşmuşum evvelce bir kere. Anladın? Vücudunun yani ya şişmanlığıyla veya neyse. Fiziğiyle alakalı bir şey söylemişim. Yanlış yapmışım. Ben de peygamber değilim işte böyle. Yanlış oluyorum bazen. O da bana 5 tane hakaret davası açtı. Ben de ona dava açtım. O da bana çok ağır ithamlar yapmış falan. Tabii takipsizlik verilmedi. Önce bir durdular, ben hapse girince dava açtılar falan. Sonra dedik Allah kerim, hasbunallah ni'mel vekil. Sonra avukat yolladı. Dedik işte geçmiş olsun, soruyor sen nasılsın, iyi misin falan filan. Ben de dedim ki, görüşler farklıdır. Görüşlerimiz ayrıdır. Ben reddiyelerimi yaptım, yaparım. Amma ve lakin, fiziki özelliğiyle alakalı bir insanın arada bir laf söylersem, bundan özür dilemek lazım, özür dilerim dedim. Anladınız mı? Yoksa görüşlerimden ben dönmem. Ben ne, hangi görüşümden döneceğim? Ben ayet hadise göre konuşuyorum. Ama olur da insanlık hali bir şey olursa, fiziki bir şahsi hakaret, bundan özür dilemek de fazilettir. Özür dilemek lazım. Şimdi ben eski kafalarda değilim tabii, benim de gençliğimden beri geliyoruz. Yaşımız da ilerliyor, biraz daha ne oluyor? Denge, istikrar oturuyor. 40 yaş bile kemal için gerekli söyleniyor. 40 yaş. Şimdi hemen hemen 50 oldum yani. Evvelce biliyorsunuz dazlak niyazı tutturdum gidiyordum. Şimdi öyle dazlak mazlak demem yani. Ama ne derim? Sen bunu niye inkar ediyorsun? Ayet okursun, hadis okursun. O da ilmi cevap vermesi lazım. Ama o da kalkar derse ki sen bu kadar seneyle yargılanıyorsun. O da yanlış eder. Mühim olan hak meydana çıksın, bizim yerimiz ne olursa olsun. Biz yer koltuk derdinde değiliz. Şu İslamiyet'i kim parlatırsa parlatsın, biz elini öperiz, ayağını öperiz. Ehli sünneti kim savunsun, müdafaa etsin, biz elini öperiz, ayağını öperiz. Vallahi hizmetçisi olurum. Ama bana da bu işte bir çorbada bir kaşık, bir tuz, bir pay düştüyse ben de kendime göre bir hizmet yapmaya çalışıyorum. Diğer hizmet eden bütün hoca efendilere de hürmet ederim. Saygı gösteririm. Ama bazıları tabii çekimser kalıyor, sessiz kalıyor. Biraz bu işte yalnız bırakıldık. Bunun da sıkıntılarını da zahiren de çektik ama Allah için bizi seven, Allah için bu meclislere gelen, sizin gibi ehli sünneti savunan, müdafaa eden cemaatlerin hakkı anlaması için, gençliğin doğruları öğrenmesi için feda olsun. Yeter ki Rabbim indinde makbul olsun. Çektiklerimiz mühim değil. Helenti illa isbu'un gaddumiti ve fi sebilillahi malakiti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağı kanlandı bir harpte, bir muharebede. Parmağına öyle söylüyordu, parmağına hitap ediyordu. Sen kanlandın, kana boyandın, eziyet çektin, sen bir parmaksın. Biraz kana bulandın, boyandın. Ama başına gelen Allah yolundadır. Onun için sıkıntıya lüzum yok buyuruyordu. E şimdi biz ne yapmışız? Ne yapmışız? Ayet okumuşuz, hadis okumuşuz, doğruyu konuşmuşuz. Bundan dolayı bir plana kurban gitmişiz. Abi biz şimdi kendimize bakarız. Efendi Hazretlerimize bakarız. Allah dostlarına bakarız. Sizin gibi salih müminlere bakarız. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehline bakarız. Onlar bizi seviyorsa başkası umurumuzda değil. Çünkü siz inanmadınız. Bizim için de muteber olan sizsiniz. Ama bununla beraber solcu, Alevi birçok vatandaşımız da inanmadıklarını, saçma sapan olduğunu, oyunların tutmadığını bildirdiler, beyan ettiler. Efendim ziyaretimize de gelenler oldu. Ta Denizli'den kalktı bir avukat genç. Ben solcuyum diyor. Fakat diyor senin diyor hakkı söylemen, çekinmemen, mertliğin yüzünden İstanbul'a da geldim bir dava için, seni de ziyarete geldim dedi. Geldi ziyarete. Böyle niceleri geldi. Hatta üç vasiyetim kitabımın çok önemli olduğunu, ya bizim Müslüman cemaatler bilmiyor üç vasiyetim kitabını. Adam ben solcuyum dedi açıkça, ama ben üç vasiyetim kitabından çok etkilendim. Biz vazifemizi yapalım. Allah Teala istediğine duyurur, istediğine hidayet yaratır, istediğini de saptırır. Bizim elimizde bir şey yok. Biz sadece davetçiyiz, tebliğciyiz, duacıyız. Siz de bize dua etseniz inşallah. Ekfirû minel ihvâni fiddîn. Din yolunda kardeşlerinizi çok edin. Allah yolunda, ehli sünnet müdafası yolunda bir yol tutun. Bir güzergah edinin. Davanız ne olsun? Derdiniz ne olsun? Dininiz olsun, inancınız olsun, itikadınız olsun. Çoluk çocuğumuzu elimizden alıyorlar ya. Hacının hocanın çoluk çocuğunu imansız ediyorlar ya. İtikadını bozuyorlar. Ben size vaaz ediyorum göya, kendi çoluk çocuğumu düzeltemiyorum. Böyle bir zamandayız, böyle bir zemindeyiz. Ortam çok bozuk. İnsanın ciğerpanesini kucağından alıp yoldan çıkarırlar yani bu zamanda. Sahip olalım dinimize. Dünya ne olursa olsun bir şekil olur. Ama bu itikat ehli sünnet inancı bozulduğu zaman men faraqal cemaate şibran, cemaatin inancından, ehli sünnet vel cemaat inancından bir karış ayrılan, bu Tirmizi hadisinde fakat hal'a ribbatel islam min unuq illa en yerca, İslam ipini boynundan çıkarmış olur diyor, ancak dönerse tevbesi kabul olur. İslam ipini boynundan çıkarmak ne demek kardeşim ya? وَسَتَفْتَرِكُمْ مَجْسَلَاتًا وَسَبْعِينَ فِرْقًا. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اللّٰهُ وَاحِدًا. Ehli sünnet dışında hepsi cehennemdedir buyuruyor ya. Bugün ne inançlar, ne inançlar, ne? Bu ilahiyatlarda Mutezile inançları, Cebriye inançları, Mürciye inançları, Müşebbiye inançları, bu Vehhabilerin, Selefilerin inançları. Allah oturdu diyor, arşın üstüne oturdu, ayaklarını uzattı diyor. Haşa ve kella. Allah benim gibi iner diyor, işte şeyden, minberden iner gibi diyor İbn-i Teymiye mesela. Onun kafasındaki adamlar. Milleti saptıran saptıran. Kader yok diyor, alın yazısı yok diyor. Haşa ve kella. Cesetler dirilmeyecek diyor. Haşa ve kella. Helala haram diyorlar, harama helal diyorlar. Ne fetvalar, ne bozuk görüşler. Bu nasıl muhafaza edeceğiz bu işi? Çok sohbet dinlemek lazım. Ehl-i sünnet alimleri dinlemek lazım. Şüpheli adamları dinlememek lazım. Kitaplarını okumamak lazım. Acaba? Acaba olur mu ya? Bu adam ehl-i sünnet dışı konuşuyor. Bunun diğer konuştuklarını da dinlememek lazım. Bazen de doğru konuşuyor. Ya sadece doğru konuşan varken niye bazen doğru konuşanı dinliyorsun ya? Bazen doğru konuşuyor diye dinlenir mi ya? Allah Allah. Demek ki çoğu kere yalan yanlış konuşuyor. Bir iki tane yalan yanlış bile uydursa, o arada senin itikadını bozsa bu yetmez mi sana? Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın, paklamaz her kalaycı. Helak olursun, berbat olursun. Oturma ehli bidatle zulami, seni berbat eder eyler melami. Karanlık fikirli adamlar, hadisleri inkar edenler, sünneti inkar edenler, ayetlere kendi kafalarına göre yorum getirenler, inanma bunlara, oturma bunlarla. E ben oturmuyorum. E televizyonda seyrediyorsun. E bakıyorum ne var ne yok. Ya ne var ne yok ya. Mübarek adam. Bir zehir bulaşsa sana, sıçrasa sana nasıl temizlenecek ondan sonra? Sen bunu seçecek ilme sahip değilsin. Şüpheli adamları dinleme, şaibeli adamları dinleme. Bir bakayım ne konuşuyor. Bir bakayım da olmaz. Al eline bir zehir, dene bakalım. Bir bakayım zehirlenecek miyim? İçer misin? İçilmez ya. Bunun denemesi olmaz. Allah bize tam ehli sünnet alimler nasip eylesin. Tam. Yüce Üstadımız Efendi Hazretlerimizin benim hakkımda böyle şehadeti var, şahitliği var. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Şimdi ehli sünnet de demiyor. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Bu sözü, Efendinin sözü bu ya. Sen ondan büyük şahit mi arıyorsun? Sen merak etme, biz bizi dinleyenleri ehli sünnetten çıkaracak hiçbir laf söylemeyiz Allah'ın izniyle. Onun içindir ki din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Ehli sünnet yolunda, cemaat yolunda. İşte bunlar cemaattir, topluluk, Allah için bir araya gelenler. Çoğaltın. Ne demek çoğaltın? Davet edin, teşvik edin. E şimdi ben, sen geldin gittin, ben seni nerede bulacağım? E var radyolarda, Lale Gül FM'de. Uydu yayını var, bütün dünya dinliyor. Lale Gül FM frekansında her gün 3 kere sohbet var. Sadece benim, öbür hocalar da var. Ya bul oradan. İnternetten bulan buluyor, her yerden bulan buluyor. Yahu millet zorla, parayla cehennemi buluyor. Sen bedava niye bulamıyorsun bu cenneti ya? Mübarek adam. Bu çoğaltma böyle olur. Yoksa şimdi bu salonun istihap haddi belli. Eskisi gibi değil şimdi. Arttınız, çoğaldınız. Allah mübarek eylesin. Nazardan muhafaza eylesin. Sizi Allah'a sığındırdım. Allah'a emanet ettim sizi. Allah için gelenler, Rabbime emanet olun siz. Hayyül kayyum olan Allah ile kaleye soktum sizi. Bütün belaları, sıkıntıları la havle-i şerif ile def ettim üzerinizden diye. Dua ettim size başta. Okudum üzerinize. Allah bütün afetleri üzerinizden çeksin, muhafaza eylesin sizi. Ama böyle 5000 kişi, 10000 kişi olacak iş değil. E şimdi yer de yetmez, gelen de olsa yer yok. Radyodan dinleyin, internetten dinleyin. Eski kasetler pek kalmadı ama bir şekilde dinleyin, dinletin. Böylece ne olmuş olursunuz? Din yolunda kardeşleri çoğaltmış olursunuz. O da namaza başlar. Sen sebep olursun. Öbürü sakal bırakır. Sen sebep olursun. Hanım çarşaf giyer. Sen sebep olursun. Öbür kadın tesettüre girer. Sen sebep olursun. Biri zinayı bırakır, içkiyi bırakır, kumarı bırakır. Ben hapishanede çuvallarla mektup geldi. Dünyanın her tarafından hiç adını duymadığım ülkeler var. Ki ben bayağı da bilirim, gezmişim yani. Adını duymadığım ülkelerden geldi mektuplar. Oralardan, uydulardan, internetlerden dinliyoruz. Namaza başladık. Şalvar giydik, cübbe giydik. Allah Allah. Londra'dan adam mektup yazmış ya. Her yerden dönüş yaptık, içkiyi bıraktık. Bu namaza başlayanların sayısı yok. Allah'ın izniyle, sohbetlerin bereketiyle. Dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Senin sebebinle bir kişi namaza başladı mı? İçkiyi bıraktı mı? Buna bakın. Bir hanım kardeş namaza başladı mı? Başını örttü mü? Çarşaf giydi mi? Haramdan kurtuldu mu? Ona bakın. Yarın ahirette birbirine şefaatçi olacağız inşallah. Çoğaltırsanız فَاِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّنْ كَر۪يمٌ Sizin Rabbiniz haya sahibidir. Kerem sahibidir, lütuf sahibidir. Haya sahibi ne demek? Allah Allah! Bu acayip bir şey. Allah hakkında Celle Celaluhu isim ve sıfatlar bakımından kimse kendiliğinden bir şey söyleyemez. Esma-i İlahiye tevkifiyedir. Ne demek bu? Allah'ın isimleri sadece 99 değil, dolu ismi şerifi var. Sıfatları var. Ya bizim saydığımız sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye, sıfat-ı izafiye, bunlar belli. Bunların derslerini de yaptım. Flash TV'de, televizyonlarda bile bunları tek tek ders yaptım. Hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Ondan sonra vücut, kıdem, beka, vehdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bir nefsi, ihya, imate, tehlik, terzik. Bunları işte toparlayacağız da bir bunların videolarını itikat dersleri olarak bir ayrı bölüm yapmak lazım. İtikat dersleri olarak. Konuşulanları da ayırmak lazım. Siz de nereden seçersiniz bulasınız? Yani Allah'a bir isim verilirken ya ayette olacak ya hadiste olacak. Kendi kafandan isim veremezsin. Mesela Allah-u Teala cömert midir? En cömert. Ecvede ve ne ata. Verenlerin en cömerti Allah'tır. Celle Celal. Ama ve lakin şimdi sehi ne demek? Cömert, sehavet. Allah'a sehi denir mi? Denmez. Niye? Ayette, hadiste sehi diye bir isim sıfat geçmiyor. Peki cevat denir mi? Cevade. Sonu dal. Anladın mı? Cevat ne demek? Cömert. Peki Allah Teala'ya cevat denir mi? Denir. Niye? İnneke gafurun halim, cevadun kerim, raufur rahim. Hadiste cevat geçiyor. Anladınız mı ne demekti? Aynı manada eşdeğer de olsa kullanamazsın. Ancak ayette hadiste ne olması lazım? Geçmesi lazım. Şimdi hayyün ne demek? Hayyün okuyorlar orayı, yanlış okuyanlar. Acemi molla olursa yarım doktor can yakar. Yarım usta ev yıkar. Yarım hoca din yıkar. Hayyün okuyor. Hayyün ne demek? Hayat sahibi. Onu herkes biliyor, hayat sahibi. Hayyün değil. Oranın harekesini doğru bilmiyor. Hayyün. Ne demek hayyün? Haya sahibi. Haya ne demek? Haya Türkçeleşmiş. El haya minel iman. Utanmak imandan gelir. Yani Allah Teala utanma sahibidir. Yani Allah utanır diyor. Allah Allah. Nasıl iş ya? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allah-u Teala sinekten bahsediyor. Efendim, sivrisinekten bahsediyor. Puta tapanların acizliğine misal olmak üzere innellezine ted'ûne min dûnillâh len yehlukû zibâben velev iştema'û leh. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız tamamını toplasanız, hepsini bir araya toplanıp güçlerini birleştirseler asla sivrisinek bile yaratamazlar. Bak ne sivrisinekten bahsediyor. Ve in yeslubumu zibabu şeyen la senkizu min. Sivrisinek yaratmayı bırak. Sivrisinek onlardan bir şey kopartsa onu bile geri alamazlar diyor. Yani o Mekke'deki putların üzerine böyle ballı börekli şerbetli şeyler sürüyorlar. Üzerleri böyle hem parıl parıl parlıyor. Bu sefer de ne oluyor? Sinekler de putlara konuyor. Sinek nerede bir şey bulsa ballı bir şeyli gelir. Reçel. Sinek geliyor, biraz yiyor, yiyor, gidiyor. Allah Teala buyuruyor ki beni bırakıp da taptığınız şu keresteler var ya, şu putlar. Yahu sinek geliyor üstünden balı çöreği alıyor. Sinekten bile ne yapıyorsun, ne üstüme kondun diye sineği kaçırtamıyor. Sineğin koparıp götürdüğü şeyi de ondan geri alamıyor. Zafet talibu vel matlub. Dua eden aciz, dua edilen daha aciz. İsteyen aciz, istenilen daha aciz. Bak bu Hac suresinde bir misal veriyor. Bu sefer müşrikler, bunlar acayip adamlar. O konunun içeriğini düşünecek yerde, ibret alacak yerde, onlar hakkı biliyorlar, bile bile inkar ediyorlar. Ebu Cehil az mı alim idi yani? Ne diyor bu sefer? Ya bu senin Allah'ın da ne kadar ufak işlerle uğraşıyor ya. Niye? Sivrisinekten bahsediyor. Koca Allah sivrisinek efendim diye bir mevzu açar mı? Ayıp ya. Mevzuyu kapatmak için. Bu sefer Allah Teala ne buyuruyor? Vallahu la yestahyi minel hak. İnne Allah la yestahyen yadribe mezelen ma be'udaten fe ma fevka. Ben sivrisinekten de misal veririm, kara sinekten de veririm, daha yukarısından da deveden de veririm, filden de veririm. Allah bir misal açıklarken size soracak değil ve hiçbir şeyden utanacak değil. Ben Allahu la yestahyi minel hak. Kur'an'da Allah haktan utanmaz diyor. Hakkı söylemekten ve duyurmaktan, misal vermekten çekinmez ve utanmaz diyor. Anladın? Haktan utanmaz. Ama şimdi bu hadiste de diyor ki Allah utanır. Haya sahibidir diyor. Peki neden utanır? يَسْتَحِي اَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ اِخْوَانِ Allah-u Teala kıyamet günü bir kuluna kardeşlerinin arasında azap etmekten utanır diyor. Ne demek bu Müslüman? Kardeşim, bu ne demek? Şimdi siz beni nasıl biliyorsunuz? Mübarek adam, düşünün ki cenazemdesiniz. Hoca sordu, bu Cübbeli Ahmet Hoca'yı nasıl bilirsiniz? Tamam, Allah'ım şahit, melekler şahit. İyi bilirsiniz. Bu önemli bir şey. Şahitliğin geçerliliği var. Allah-u Teala ne buyuruyor? Ve yevme kumul eşhad. Estaizu billah. İnna lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayatid dunya. Fil hayatid dünya ve yevme yekûmul eşhâd. Andolsun ki mutlaka elbette biz rasullerimize de onlara iman eden kullarımıza da yardım edeceğiz. Nerede? Dünya hayatında da şahitlerin dikileceği mahşer gününde de yevmi kıyamda da yardım edeceğiz. Ya Rabbi yardımını bekleriz ya Rabbi. Yardımını bekleriz. Şahitlerin dikileceği gün bizi Allah birbirimize ne yapacak? Şahit tutacak ya. Niye bizi bu ümmeti ne yaptı? Şahit yaptı. Estaizu billah. Hüve semmâkumul muslimîne min qablu ve fî hâzâ liyekûner rasûlu şehîdâ liyekûner rasûlu şehîden aleykum ve tekûnû şühedâ alennâs فَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah size Kur'an'da da, Kur'an'dan önceki kitaplarda da Müslüman adını taktı. Bunun neticesi nereye varacak? Bu işin sonu nereye gidecek? Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sizin hakkınızda şahit olacak. Siz de diğer insanlar hakkında şahitler olacaksınız. Bu ümmetin özelliğidir. Ve kezalike cealnâkum ümmeten vesadan tekûnû şühedâ alennâs ve tekûnû rasûlü aleyküm şehîdâ. Sizi biz adaletli ümmet yaptık. Hayırlı ümmet yaptık. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti. Lut Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti. Hud Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti. Salih Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti. Hepsini Allah helak etti. Yarın ahirette bunlara soracak. Ve bunların kafirliğini yüzlerine vuracak. O zaman şahit isteyecekler. Allah Teala bütün ümmetleri birbirine şahit yapacak. Bizi de onlara tümüne şahit yapacak. Diyecekler ki bunlar dünyanın sonunda geldi. Biz öncesinde yaşadık. Bunlar bize nasıl şahitlik yapacak? Mevla bize soracak. Siz ahir zaman ümmetisiniz, nasıl şahitlik yapıyorsunuz diyecek. O zaman bizim ümmet ne okuyacak? اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِيَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِيَنْ يَتْيُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Hazreti Kur'an ortada. Nuh Aleyhisselam'ın suresini bizim ümmet okuyacak. O zaman kim buyurdu bunu? Allah-u Teala. Allah'ın huzurunda sen yalan buyurdun diyebilirler mi? Ne olacak? Bizim ümmetin şahitliği makbul olacak. Çünkü Kur'an'dan alıyoruz şahitliğimizi. Zaten eski ümmetlerin hali bize Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Biz birbirine şahitlik yapacağız. Şahitliğin önemi var. Nasıl bilirsiniz bu adamı? Bak şimdi ne dediniz? İyi biliriz dediniz. İnşallah cenazemde de en az sizin kadar adam olur. Men salli aleyhi miyetü minel müslimi gufir aleyhi. 100 tane Müslüman cenazesini kılsa bir adam ne kadar günahkar olsa affolur diyor. Ne kadar günahkar olsa ama Müslüman olacak ha. Müslüman olmadı mı olmaz. İmanını kurtardıysa 100 kişi cenazesinde bulunsa ama o cenazede bulunan 100 kişi de Müslüman olacak ha. Öyle de biraz 100 kişi zor bulursun. Camide de zor bulursun. Kimi şeriatı inkar ediyor, kimi sünneti inkar ediyor, kimi ehli sünneti inkar ediyor. Herkesi bir yerden yaralamışlar. Ama elhamdülillah bizim cemaatlerde bulunur. Normal her yerde rastgele bulunmaz ama bizim cemaatlerde yüzde bulunur, 100.000'de bulunur elhamdülillah. Müslümanımız, ehli sünnetimiz boldur elhamdülillah. Bak 100 kişinin önemi var. 40 kişi bir yerde toplansa, namaz kılsa mutlaka o cemaatten birininki kabul olur. Diğer 39'unun reddolmalık olsa bile, diyelim ki 39'u bozuk. O bir kişiyi Mevla kabul edince onları da ona bağışlar. Birini kabul edip öbürlerini reddetmeyecek kadar Allah kerem sahibidir. Bak hadislere bak. 40 sayısının önemi var. 100 sayısının önemi var. Tabii ama ahir zamandayız. Ona da dikkat etmek lazım. Ama şu anda yine Müslüman bol bulunur. Gümüşhanevi Hazretleri'nin Ramuz'da değil de diğer bir Camiül Hadis, başka hadis kitabı da var. 30-35 sene evvel gördüm bu hadisleri. Hadis-i şerifte buyuruyor ki ahir zamanda kıyamete yakın ezanlar okunacak, camiler dolacak, bir tanesinin namazı kabul olmayacak. Camiler dolacak diyor. Bir tanesinin namazı kabul olmayacak. Başka bir hadiste gördüm, artık o zamana Allah bizi koymasın. Ahir zamanda camiler cemaat dolacak, içlerinde bir tane imanlı bulunmayacak diyor. O kadar da değil tabi. Fakat şimdi de tek tük imansız var mı camide? Kambersiz düğün olmaz. Camiye girip ben devamlı söylüyorum, meyhanede kerhanede Müslüman var, camide cemaatte kafir var. Çünkü bir adam meyhanede içki içse ama ben Allah affetsin, bana tevbe nasip etsin, haramdır dese kafir olur mu? Olmaz. Kerhanede, umumhanede kadın, yahu ben düştüm buraya Allah kurtarsın ya bu haramdır biliyorum dese kafir olur mu? Olmaz. Camideki cemaat şeriatı Kur'an'ı inkar etse kafir olur mu? Olur. Geçen çok sene evvel Mikail amcanın rahmetli kardeşi, o da rahmetli oldu. Kabirleri nur olsun. Hep onlar bizim cemaatlerimiz idi. Buraya da ondan gelirdik. Dedi geldi bizim hocanın dedi, bizim caminin imamının arkasında namaz olur mu diyor. Dedim ne bileyim ya senin caminin imamı ne halt işlediğini ben sana. Namaz olur mu diyor bana soruyor. Olur dedim, ne var? İmamdır da. Dedi beni şeriatçı diye dedi mahkemeye vermiş. Allah Allah. İmam diyor şeriat nedir? Thumme cealnake ala şeriatin min el-emri. Câsiye suresinin 18. ayeti. Hiç ayet rakamı bilmem, hafızlar da bilmez. Bir tek bunu ezbere biliyorum. İyi, hep mahkemelerde soruyorlar. Onun için 18 diyorum şimdi, adamı öbür türlü desem rakam vermeyince şey demez. Câsiye 18. Siz de bilin. Seni biz şeriat caddesi üzerine koyduk diyor Kur'an. Camideki adam Kur'an'ın ahkamını inkar ediyor. Nasıl olacak Müslüman? Onun için o zamana doğru gidiyor. Şimdi tek tük 2-3-5 bulunursa demek ki bu çoğalır Allah muhafaza. Millete doğru anlatmak lazım İslam'ı. Kur'an şeriattır demek lazım. Şimdi yarın ahirette sizi birbirinize şahit edeceğim. Nasıl bilirsiniz, iyi biliriz demenin faydası var mı? Var. Bir cenaze geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sordu. Nasıl bilirsiniz? Dediler iyi biliriz. Vecebet, vecebet, vecebet. Üç kere tekrar ederdi. Vacip oldu, vacip oldu. Bir şey anlamadılar. İleriden bir cenaze daha geçti. Sordu ki nasıl bilirsiniz? Dediler kötü biliriz. Vecebet, vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu. Allah Allah. Dediler ya Resulallah. Sahabe de bizim gibi yağcı dal kavuk değil ki. Kötü bilince kötü biliriz diyor. Biz de ne getirirsen iyi biliriz. Mübarek. Ama şimdi camide de gidip kötü bilirsen, yani Allah muhafaza imansız falan bilirsen, cenaze namazını kılmadan uzaklaş. Zaten adam cenazesini kılmaya gelmişler. Sen de orada gidip milletin içinde kötü biliriz dersen dayağı yersin. Adamın cenazesi var millet senin. Ne bilirsen biliyorsun, git defol der sana. Öyle gidip de milletin ortasında kahramanlık yapmayın, olay çıkartmayın ha. Baktın ki adam şeriata, Kur'an'a, şuna buna hakaret etmiş biliyorsun ama ölünce de getirmişler musallaya. Şimdi ben bilirsem gibi adam bir ayeti bile inkar etse ben onun cenazesini kılmam. Ama adam Müslümandı da günahkar. İstediği kadar günah olsun. Onun kılarım. İman ayrı, amel ayrı. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Dediler ya Resulallah bu ne oldu? Buna da vacip oldu, buna da vacip oldu. Buyurdu ki men esleytüm lehu hayran ve cevet lehu cennet. Kimin hakkında iyi konuştunuz, iyi biliriz dediniz, ona cennet vacip oldu, kesin girecek. Ve men esleytüm lehu şerran ve cevet lehu nâr. Kimi kötü biliriz dediniz, ona da cehennem vacip oldu. Neden? Entüm şühedâullâhi fil ard. Entüm şühedâullâhi fil ard. Üç kere tekrar etti. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz şu cemaat, kadınınız erkeğiniz, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Mahşerde de bu şahitliğiniz geçecek mi? Geçecek. Onun için şimdi inceliğe gelelim. Kadınınız erkeğiniz cemaatte bulunun. Hac cemaatleri, umre cemaatleri, sohbet cemaatleri, zikir cemaatleri, dua meclisleri, arkadaşlarınızı çoğaltın. Niye çoğaltın? Rabbiniz hayalıdır, keremlidir. Şimdi Rabbin, yüce Rabbimiz benim ne mal olduğumu biliyor mu? Biliyor. Müslümanım, şuyum buyum ama Allah'la aramda diyelim yanlış işlerim var, günahlarım var. Fakat siz ne dediniz şimdi, nasıl bilirsiniz? İyi biliriz dediniz. Yarın ahirete çıksak Mevla o adamı teke tek huzuruna bir alıyor. Ma min abdin illa seyükellimu rabbu leyse beyne ve beyne ve tercüman. Allah Celle Celaluhu her kuluyla özel ve teke tek görüşecek. O Fatih Altaylı'ya haber edin, benden de selam edin. Teke teki orada görür. Teke tek ahirette. Teke tek ahirette. Her kuluyla Allah teke tek görüşecek. Onunla hiçbir okul arasında ne olmayacak? Yani teke tek programının manasını anlasın diye söylüyorum. Adama bir şey demiyorum ha. Benim de arkamdan müdafaa etti şimdi adam. Meclis komisyonunda bile dedi ya. Ben bu hocayı öcü gibi diye korkarak çağırdım dedi. Ama ne adammış dedi ya. Mecliste bile söyledi ben hapisteyken adam. Komisyonda. Ona bir şey demiyorum. Ama teke teğin ne olduğunu anlasın diyorum yani. Programının adını anlasın. Allah her kuluyla teke tek görüşecek. Onunla Allah arasında, kuluyla Allah arasında tercüman, çevirmen olmayacak. İnne Allah yudnil mümin feyadu aleykenifu. Mümin kulunu kendine yaklaştıracak. Mevla mekandan münezzeh. Yani böyle bir mesafe yok. Ama ondan özel görüşecek. Feyadu aleykenifu. Hatta hani mesela ben seninle bir şey konuşarım, millet duymasın. Sana bir omuz atarım, kendime çekerim de böyle fıs fıs yaparım ya. O muameleyi yapacak. O muameleyi. Yoksa ne demek değil? Allah Teala'nın haşa el yok, omuz yok, öyle bir mesafe yok, çekmek yok. Ama özel muamelenin misali bu. Fekulle okuluna soracak. Etarifu zembe geze, etarifu zembe geze, etarifu zembe geze. Sen falan gün şurada bir günah yapmıştın. Hatırlıyor musun? Adam da ya o seneler geçti ben onu yutturdum zannediyorum diye. Nasıl olsa bir yerde de çıkmadı önüme. Kayıt silinmiş zannettim. Mevla diyor ki hatırlıyor musun? Ne'am ya Rabbi, evet ya. Şunu hatırlıyor musun, şu günah? Şurada şunu gizli yapmıştı, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hatta اِذَا قَرَّرَوْ بِذُنُوبِ وَظَنَّنَوْ قَدْ هَلَكْ Adama bütün günahlarını teke tek söyletecek. Adam düşünecek ki şimdi buradan meleklerine emredecek, atın bunu cehennemin dibine. Bu vaziyette nereye gidilir yani? Tam yandım yıkıldım düşünürken Mevla ne buyuracak? سَتَرْتُ عَلَكَ فِي الدُّنْيَا وَنَغْفِرُ عَلَكَ الْيَوْمِ Dünyada bunları kimseye şahit etmedim. Öptüm, gizledim. Bugün de seni ancak ben affedebilirim. Haydi cennete. Buhari'dir bu hadis. Rabbimiz böyle cevattır, böyle kerimdir. Ama şimdi adamın günahı çok. Hesaba baksan cehennemlik. Ama Rabbim ne buyuracak? Senin hakkında hüsnü zanda bulunan, hayırlı şahitlik yapan, senin hakkında iyi biliyoruz diyen insanlar var. Ben sana azap edecektim ama Müslüman kardeşlerinin ve seni iyi bilen müminlerin arasında sana azap etmekten utanıyorum. Ne demek utanıyorum? Hadi bunu cehenneme atacağım, emredeceğim. Millet diyecek, vay anasını, biz bunu iyi bir adam biliyorduk be. Ne bozuk çıktı ya. Bunu dedirtmemek için affediyorum diyor ya. Kardeşim, onun için cemaattan ayrılmayın. Bak burada Adem hocanız var. Başka hocalarınız da var ama tabii İzmit'in ayrı hoca, her yerin hocaları, Allah sayılarını çoğalsın. Hoca efendi sohbetler eder, üşenmez. Ömreciyi arar, hacca gideni arar, hastasına gider. Benim gibi tembel değil. Ama hasta da değil. O da var tabii. Ben hepten enkaz. Buradan çıkıyorum, enkaz. Çıkacağım, gideceğim, daha da toplantı var sabaha kadar. Dolu işimiz var. Enkaz olduk yani. Size sırf şu anda pazarına çok sevdiğim için hukukum var. Onun için geldim. Yoksa diğer yerlere söz veremiyorum ya. Yani. Gidemiyorum. Amma ve lakin cemaatten ayrılmayın. Hoca efendiden ayrılmayın. Efendi Hazretlerimizin size gönderdiği adamı ben kaç kere şahit oldum. Sen orada hizmet et dediğine. Onun için herkes ehli sünnet ve cemaat alimlere tutunsun, takılsın. Cemaattan ayrılmasın ve cemaati artırsın. Böylece Rabbimiz yarın ahirette bizi birbirimize bağışlayacak. Beni size, sizi bana, hepimizi dostlarına bağışlayacak. Hepimizi Muhammed Mustafa sana sallallahu aleyhi ve sellem bağışlayacak. Bundan dolayıdır ki ben başka yerler aşra mana vereyim dedim ama madem ki konferansın konusu uhuvvet ve kardeşlik, bu noktada bu ayet ve hadisler münasip geldi. Bundan dolayı daha fazla uzatmayalım. Siz sıcak yerdesiniz, dışarıda başı üşüyenleri, omzu üşüyenleri de unutmayalım. Onun içindir ki çok da uzatmayalım. Şimdi size ben Lale Gül dergisi getirdim. Arifan dergisini beceremediler, yürütemediler. Ben hapse girince de işleri derdest oldu. Ondan sonra sıkıntılar oldu. Ben de çok sıkıntılar çektim. Amma ve lakin bu Arifan dergisiyle başlayan ehli sünnet reddiyeleri, müdafaaları ve hizmetleri devam etsin diye Lale Gül dergisini çıkarttık size. Bundan devam edeceğiz. Arifan'dan eski abone olanların da bu dergiden aboneliklerini devam ettireceğiz. Yeniden abone olmasalar da süresine kadar devam ettireceğiz. Bu dergide ne başladım? 54 farza başladım. 54 farzın ilki neymiş? Zikir. Öyle büyük bir ders yazdım. Öyle hadisler yazdım zikir hakkında, sohbetlerde bile geçmemiş. Bu dersi mutlaka okuyun. Diğer hoca efendilerimizin yazılarını okuyun. Adem Hoca'nın da yazısı var. Diğer hoca, Mehmet Ali Hoca Efendi'nin yazısı var. Hepsinin yazıları var. En sonunda sizi ben Allah için seviyorum. Şunu duyurayım. Derginin sonunda dualar ve zikirler bölümü var. 19 Mart Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, 19 Mart sıkıntılı. Evliyaullah'tan Mevlana Hazretleri bunu keşfetmiş, beyan etmiş. Eski takvimle Safer ayının son çarşambasıyla eski takvime göre Mart'ın ilk çarşambası. Yani Rumi takvime göre 19 Mart Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece nazil olacak belalardan korunmak için bir senelik sigorta. 12 Fatiha okunuyor. İşte besmeleler var. Bismillahirrahmanirrahim dualar var. Bunları 77. sayfaya kadar bulursunuz. Kadınınız, erkeğiniz, sevdiklerinize de ulaştırın ve duyurunuz. 19 Mart Salı akşam namazını kıldıktan sonra bu duaları ve zikirleri yaparsanız inşallah bir senelik sigortalamış olursunuz. Rabbimin korumasına girersiniz inşallah. Bu duaları size zikrettim, kaynaklarını beyan ettim. Evet, Lale Gül dergisine abonelik ve ulaşmak için 444-34-68 444-34 İstanbul'un plakası, 68 de onun bir katı, oradan kafanızda tutarsınız inşallah. Bir de hapisten çıkınca söz verdim, bir dua var, onu 10 kere okursanız, bazı rivayetlere bir kere dahi okursanız Allah sizi herkese sevdiriyor. Böyle bir dua var. Muhittin İbn Arabi Hazretleri rivayet ediyor. O duayı da yazdım. Ben hapiste çok okudum. Sonra ayetler var. O ayetleri okursanız günde bir kere, iki kere olsun, Allah sizin sevginizi insanların kalbine akıtıyor. E şimdi beni bu kadar sevmiyorlardı. Hapiste fırsat buldum. Bunları okuduk okuduk çıktık, daha fazla sevmeye başladılar. Sizi de Allah için sevenler artsın. Kendinizi sevdirin. Bu dualara devam edin. Ama sevilmekte niyetiniz maddi menfaat, efendim evlilik şu bu değil de Allah için sevilelim. Sevelim, sevilelim. Ve Allah için sevilirsek yarın ahirette de bize şahitlik edenler ve şefaat edenler çok olur inşallah. Bu duaları yaparsanız kalpler Allah'ın elindedir. Herkese sizi sevdirecek inşallah. Siz Müslümansınız, namaz ehlisiniz, kiminiz sakallısınız, hanımlar tesettürlüsünüz. Sizi severlerse İslam'ı sevecekler, İslam nişanlarını sevecekler, namazınızı, abdestinizi sevecekler, sakallınızı sevecekler. Böylece ne olacak? Onlar da hidayete gelecekler. Allah için sevenlerimizi artırmamız için o duayı da yazdım. Arapçasını da yazdım, Türkçe manasını da yazdım. Onunla da amel edersiniz. Yasin ve Tebareke'nin bir okunuş şekli var. Parmaklar kapatılarak, açılarak. Onu da inşallah Yasin ve Tebareke ile amel edersiniz. Değişik bir şekil. Evliyaullah'ın tertipleri. Daha ne dualar, zikirler yazılmış. Lale Gül dergisinde şimdi hakikaten enkaz olduk. Maddi manevi işlerimiz çökertildi. Hepsi battı gitti derken ben sizin yardımınıza güvenerek, destek vereceğinize güvenerek yeniden bu işi bırakmadım. Bundan sonra da bu Lale Gül dergisiyle de bu dergi işi devam edecek inşallah. Hepiniz destek olun. Hayrınızı alın, dağıtın ve her yere ulaştırın. Bundaki ilimlere nail olun inşallahurrahman. Evet. Efendim bu levhayı da size basmıştım. Hizmetlerin yürümesi için, sıkıntıların hallolması için bu levhanın tamamı Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin saçı şerifi, sakalı şerifi, gözüne sürme çektiği sürme danlığı şerifi, efendim zırhı şerifi, mektupları, efendim elbiseleri, içtiği tas, efendim her şey bunda. Nali şerifine kadar mübarek nalinleri hepsine bakarsınız. En nadide levhalerle duvarınıza asarsınız, ziyaret eder, salavat-ı şerife okursunuz, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi sellem, şefaatine erersiniz, onu unutmazsınız, onun eserleriyle onu hatırlarsınız, rabıta yaparsınız, rabıtanıza vesile olsun, Muhammed Mustafa ile irtibatımız kuvvetli olsun inşallah. Bu da size arz ediliyor, amin. Sübhane rabbil aliyyil aliyyil vâb, elhamdülillâhi rabbil âlemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselükel cenne, ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne, ne'udü bike min sekadike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne ve mâ karrabe ileyâ min kavli ve amel. Ne'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyâ min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min hayri mâ seleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, ve ne'udü bike min şerri mesteâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, ve entel müstehan ve aleykel belâhu, la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Bu kadın, erkek, çoluk çocuk, uzaktan yakından gelen hepimizi affeyle, mağfiret eyle, derdimiz günahlarımız, bizi azat eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Ya Rabbi hastalıklarımıza, hastalarımıza acil şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza edalar. Şuradan dağılmadan ne hayırlı murat ve dilek tuttuysak hepsini ihsan eyle. Ne şer varsa bizden uzak eyle, bizi onlardan uzak eyle. Şerlilerden muhafaza eyle. Mahkememizin sonunu, sonucunu hayır eyle. Akıbetlerimizi hayır eyle. Bütün işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rusvaylığından, ahiretin azaplarından muhafaza eyle. Allah'ım çoluk çocuğumuzdan, zürriyetimizden gözümüzü aydın eyle. Bizden kafir, facir, fasık, münafık halk eyleme. Bir zerremizi cehenneme nasip eyleme. Ya Rabbi amin diyen dillere ateş değdirme ya Rabbi. Şuraya yürüyen ayaklara ateş değdirme ya Rabbi. Sen fazluk önemli ehli sünnete yardım eyle. Ehli bid'ati zelil eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle. Ya Rabbel alemin ve hayran nasirin ve hayran fatihin. Hak ve adaletle kaim olan İslam'ı yaşayıp yaşatmaya çalışan yöneticilerimize yardım eyle, mansur eyle, muzaffer eyle, muvaffak eyle. Şerlerden onlar da bizler de emin eyle. Ya Rabbi Suriye'ye yardım eyle. Ehli sünnet vel cemaata yardım eyle. Şia-i Şenia'yı kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunlar Allah'ın hizbi izlediler. Hizbullah, Allah'ın taraftarı izlediler. Lübnan'dakiler. Şimdi girdiler ehli sünneti kesiyorlar. Çoluk çocuğu doğuruyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Bu Esed zalimini ve buna destek olan Şia-i Şenia'yı kahreyle, mahveyle. Haritadan sil ya Rabbi. Dümdüz eyle ya Rabbi. Ehl-i sünneti Suriye'de de, Irak'ta da, Afganistan'da da, Pakistan'da da, Cezayir'de de, Çeçenistan'da da, dünyanın neresinde zulme uğramış, Filistin'de, Gazze'de, bütün ehl-i sünnete yardım eyle. Zulme uğramış hapisteki esirleri halas eyle. Ya Rabbi bize de İslam hürriyeti verdin, hürriyetimizi itmam eyle. Ya Rabbi şu İslam vatanında ve sair İslam vatanlarında dinimizi tam yaşayacak İslam hürriyetimizi itmam eyle. Ya Rab verdiğin imkanlar içerisinde şükrümüze muvaffak eyle. Amin. Müslüman kardeşlerimiz bombalar içerisinde, zulümler altında yiyecek yemek bulamıyorlar. Kamplarda muhacir vaziyette yangınlar çıkıyor, telef oluyorlar. Ya Rab ölenlerine şehadet yaz ya Rabbi. Kalanlarına ecirler yaz ya Rabbi. Bize de şımarıklıktan bizi muhafaza eyle. Şu güvence ve emniyet içerisinde, huzurumuz içerisinde şükrümüzü bize bildir. İslam'a daha çok hizmet etmeyi, dinimize daha çok yardım etmeyi bize nasip eyle. Müslüman kardeşlerimizin derdiyle hemdert olmayı bize nasip eyle. Amin diyenlerin nar-ı cehennemden azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, perşembe akşamları 15'te bir, bu perşembe değil bir daha perşembe yapıyoruz. Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'nde sohbet. Lale Gül FM'den frekansları bulun, uydu da var. Oralardan dinlersiniz. Her perşembe sohbet oluyor. Ben size yakında gelemem. Bakalım Allah bir daha ne zaman nasip eder. Tekrar buluşuncaya kadar, ölürsek ahirette görüşünceye kadar, dostların sancağı altında, hamd sancağı altında buluşuncaya kadar Allah'ıma emanet ederim. Hepinizi, siz de beni duadan unutmayın. Mustafa Fazlıoğlu Sakarya Akyaz'da vefat etmiş. Diğer Hacı Bilal Efendi'nin ve diğer bütün geçmişlerimizin ihvan kardeşlerimizden ismini hatırımıza gelen gelmeyen bütün meyitlerimizin, meyitelerimizin, kadın erkek cemaatlerimizin, Allah için bir kere sohbete gelip dinleyenlerin, şimdi kabirde yatıp hediye beklenilen ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu şehadetten hasıl olan emsali cibal rahmat ilahiyeni şu saatte kabirlerine idhal eyle ya Rabbi. Nur eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bize de son nefeste nasip olması için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadetlerimizi son nefeste de asan okumak, kolay okumak nasip eyle. Ahiru akıbetlerimizi hayr eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin.